Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio kuna mimi Lomar de Nioye Vuzekwa ushirikiano wao. Omer Ndoye. Tunaanzia moja kwa moja nchini Burundi. Nchini Burundi, Romuade madaraja yanakabiliwa na hali mbaya katika mkoa wa Ruyigi siku chache kabla ya msimu wa mvua. Net Press la onya. Kwa hakika, andika mwenzetu huyo, madaraja yaliyojengwa katika tarafa za Kinyinya, Butezi, Boeru na Gisuru yana nyufa zinazotia wasiwasi, na wakazi kama vile utawala wa maeneo wanasema kutoweza ukarabati madaraja hayo na kuhofia kwamba sehemu hizo zinaweza zisipitike wakati wa mvua. Kwa upande wao, mamlaka za mkoa huo kuanzia governor Esperan Emerancienne Tabu zinaonyesha kuwa mkoa huo umetikiswa sana na majanga ya asili, na ndio maana msaada wa serikali unatakiwa kidharura. Na mje, kuna uwezekano wa kurejeshwa kwa shughuli za uchimbaji madini, la jiuliza gazeti la Burundi Eko. Gazeti hili linakumbusha kuwa Burundi ina madini na changalawe ya aina mbalimbali ambayo uchimbaji wake unaweza kuchangia kuinua nchi. Hata hivyo, shughuli zimekuwa nusu mlingoti tangu kusitishwa kwa mikataba ya uchimbaji madini mwaka 2021. Dalili za tahadhari za kuanza tena kwa shughuli za kampuni za uchimbaji madini tayari zinaonekana, linabainisha Burundi Eko, ambalo linataja hasa kupitishwa kwa mpango wa uchimbaji madini kama sehemu ya utekelezaji wa mkataba uliotiwa saini kati ya Burundi na Tanzania kuhusu ushirikiano kati ya sekta ya madini. Katika sekta ya madini, ziara za kubadilishana uzoefu zifanyika nchini Zambia katika ngazi ya maabara na mitambo ya saruji. Wakati huo huo, mashirika ya kimataifa yanaendeleza michango yao ili kushinda kandarasi kubwa za kukuza rasilimali hizi. Naam, kwa sasa nikuvushe mpaka Roma ni kupeleke huko Kampala. Wakiso malalamiko ya juu ya ufisadi, inasema IGG. Kwa mjibu wa Monitor, Speaker Anita Among anapokea ripoti ya kila mwaka kutoka kwa ukaguzi wa serikali tarehe 3 Oktoba 2024. Idara ya ukaguzi wa serikali IG ilipokea zaidi ya malalamiko 300 kutoka wilaya ya Kampala kati ya Julai 2023 na Juni 2024. Kulingana na ripoti mbili za utendaji za mwaka wa FY 2023 kwenda 2024, taarifa hizo ziliwasilishwa na mkurugenzi mkuu wa serikali IGG B Betty Kamya kwa spika wa bunge B Anita Miongoni ilikuwa wiki jana. Naam, nikisalia nchini Uganda, Rais Yoweri Museveni amewataka wanasiasa wa upinzani kukoma kueneza jumbe hasi na kuwakatisha tamaa wafuasi wao kukumbatia mipango ya serikali, laandika gazeti la The Nile Post. Kwa mjibu wa Rais Museveni, makundi ya aina hiyo ndiyo sababu ya Waganda wengi bado kukabiliwa na umaskini. Mwanzo wa kunukuu, iwapo uko upinzani ni hatari kuwakatisha tamaa wafuasi wako kutoka kwa mipango ya serikali na kushiriki katika uzalishaji mali. Katika miaka ya 1960 nilikuwa mwanachama upinzani katika chama cha demokrasia, lakini tayari nilikuwa nikihubiri uzalishaji wa mali katika eneo la ng'ombe. Mwisho wa kunukuu, Rais Museveni alisema. Rais Museveni alibainisha hayo jana katika kijiji cha Mwela wilayani Mityana. Aidha, ametoa wito kwa wakazi kutumia mamlaka waliopewa kuchagua viongozi watakaosimamia mipango ambayo serikali inawatumia. Naam, tusalie kwenye kurasa wa ufisadi. Kesi zinazohusiana na ufisadi mahakamani wiki hii Oktoba 7 ni 11 huko Nairobi. Gazeti la The Star, miongoni mwa kesi zilizopangwa kutajwa ni ile ya Shem Ochuodo, MD wa zamani wa KPC, kuhusu matumizi mabaya ya ofisi. katika kesi zinazohusiana na rushwa mahakamani wiki hii kutakuwa na kusikilizwa kwa kesi tatu na kutajwa kwa kesi mbili nyingine. Miongoni mwa kesi zilizopangwa kutajwa, nimekuambia kwamba kuna ile ya Shem Ochuodo, MD wa zamani wa KPC, kuhusu matumizi mabaya ya office Romat. Na mtukiganda huko Kenya, kulingana gazeti la Taifa Leo, baada ya kushindwa kutumia mahakama kuzima mchakato wa kumuondoa afisini, wapanga mikakati wa naibu rais Rigathi Gachagua sasa wanaelekeza juhudi zao katika seneti, huku wandani wa karibu wakijaribu kusaka usaidizi kutoka kwa rais William Ruto. Hata kama wabunge 54 ambao hawakutia saini hoja hiyo watapiga kura ya ra, bwana Gachagua bado atahitaji wabunge 63 ili kupata angalau wabunge 117 hitaji kumnusuru. Bwana Gachagua sasa anaona seneti kama ndio asasi mbadala ya kumuokoa baada ya hoja hiyo kupitishwa katika bunge la kitaifa katika kikao cha Jumanne hii. Wandani wa Gachagua wanaamini kuwa masenita ni wachache 67. Kwa hivyo katika seneti bwana Gachagua anahitaji kupata uungwaji mkono kutoka angalau masenita 23 ili kuendelea kushikilia cheo chake. Kivu ya kusini, Romward, kwa sasa tuzungumzie afya. Watu 47,911 wanatarajiwa kupata chanjo dhidi ya homa ya nyani. Takriban watu hao watachanjwa dhidi ya homa ya nyani katika maeneo manane ya afya katika jimbo la Kivu Kusini. Takwimu hizo zilitolewa wakati wa uzinduzi Jumapili Oktoba 6 wa kampeni dhidi ya mpox katika kituo cha matibabu cha mpox huko Lwilo katika eneo la afya la Miti Murhesa. Jumapili hiyo hiyo dozi 29,800 za chanjo zilitolewa kwa maeneo manne ya afya kumradi. Maeneo hayo ni eneo la afya la Miti Murhesa, lile la Nyangezi, Kamituga na Uvira. Kanda nne zinazohusika na awamu hiyo ya kwanza ya chanjo dhidi ya nyani ya homa ya nyani. Malengo yanabaki kuwa wafanyakazi wa afya, watu wa mawasiliano na wafanyabiashara ya ngono, kama ilivyoelezwa na Daktari Joseph Matiundanya, mratibu wa mpango wa kupanua chanjo ya Wakivu Kusini EPI kwa kifupisho, Romald. Na mtu kitoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nilikie moja kwa moja katika pembe ya Afrika, ambapo Sudani Kusini kujenga mabwawa mawili nchini Uganda, laandika gazeti la Sudani Post. Waziri wa maliasili za maji na umwagiliaji wa Sudani Kusini amesema mpango wa pamoja unalenga kujenga mabwawa kwa ajili ya umwagiliaji na usambazaji wa maji katika nchi zote mbili. Mradi pia unajumuisha skimu za umwagiliaji na masharti ya usambazaji wa maji kwa matumizi ya binadamu na mifugo. Halama ya jumla ya mradi huo inakadiriwa kwa dola milioni 96 na dola milioni 36 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa bwawa ndani ya Sudani Kusini. Serikali imechelewesha mara kwa mara mradi wa bwawa la kufua umeme la Fula, ikitaja halama zake kubwa. Mwezi Mei, waziri wa uwekezaji alisema nchi hiyo haina bajeti ya mradi huo ambayo itahitaji dola bilioni 2. Na bila mapumziko, Romward, tusalie huko katika pembe la Afrika, ambapo mazungumzo kati ya serikali kuu ya Somalia, viongozi wa kikanda kuhusu uchaguzi yaligonga mwamba, laandika gazeti la Somali Guardian. Rais wa Jubaland Ahmed Madobe alikataa kwa uthabiti pendekezo la uchaguzi wa mtu mmoja kura moja uliokusudiwa kufanyika mikoa yote ya kusini na kati mwa nchi. Rais wa Somalia alipendekeza kuwa uchaguzi wa rais wa kikanda kuruhusu umma kuwapigia kura viongozi wao ufanyike mwaka wa 2025. wakati wahudhuriaji wengine wote walikubali kiongozi wa Jubaland Ahmed Madobe alipinga wazo hili, akisisitiza juu ya njia isiyo ya moja kwa moja ya kupiga kura. Azimio la mzozo wa sasa bado halina uhakika, hasa kutokana na kutokuwepo kwa Puntland kwenye mkutano huo, kwani ilikataa kushiriki ikidai kuwa serikali imepotoka kutoka kwa njia ya kikatiba. Na kwa kumalizia, tuelekee nchini Tanzania ambapo makao makuu ya chama cha mabunge ya Jumuiya ya Madola CPA kwa ufupi kanda ya Afrika yatarajiwa kujengwa mjini Dodoma, huku maandalizi ya kwanza ya kuanza kwake yakiendelea, laandika gazeti la Daily News. Hayo yamebainishwa na mbunge wa viti maalum wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Salome Makamba, ambaye pia ni mjumbe wa kamati ya utendaji wa chama cha mabunge ya Jumuiya ya Madola kanda ya Afrika. Alitoa kauli hiyo wakati akihojiwa na wanahabari kufuatia kumalizika kwa mkutano wa mkuu wa 53 wa mwaka wa CPA kanda ya Afrika uliofanyika Arusha mwishoni mwa wiki. Bima Kamba alisema moja ya matokeo muhimu ya kikao cha Jumamosi ni uamuzi wa kujenga makao makuu ya Jumuiya ya Madola kanda ya Afrika mjini Dodoma. Hapa ninamnukuu: makao makuu ya Jumuiya ya Madola kanda ya Afrika yatajengwa Dodoma na mchakato wa kumpata mkandarasi unaendelea hivi sasa. Ujenzi huo unakadiriwa kugharimu zaidi ya dola za Marekani milioni 30. Mwisho wa kunukuu. Na ndio mwisho wa dondoo magazetini kwa siku leo. Ome. Na ni saa 10:30 Romwadi hapa katika studio za Radio Sanganiro. Hatuna cha ziada, usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine zitazoandikwa na magazeti hapo kesho panapo majaliwa. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.